नेपाल मण्डल ज्याझो एन्यु नेपाल मण्डल डब्ली हाक्ना छुकाल स्कुल सेन्टर थौया नेपाल मण्डल डब्ली चिसा उपन्यासकार नजरराम मर्जन विषय निनकन या चेनौ चुल वेक चिगु फोन सप्ती दु वेक त ज्याझले बनाया छ लस्कु सेन छ जोजुलपा जोजुलपा नेपाल मण्डल डब्ली छि नजरराम दाइ त यगुको लस्कु सेन छ न सुबा दगले नपाला थुक ज्याझो पाखेन छ त बिन्दुना छि न्यू न्यू उपन्यास सफु वंगो शनिबार पिटो बजा यान बेदेला नेवा तेउ निम्ति अरवा नेपाल भाषा पाठक तेउ निम्ति रे हामीले बुङ तेउ निम्ति जे नेपाल भाषा बुनेगु पाठ्य जुन धे अरवा चाहिँ छि जने गु साहित्यिक जुन या मति ज जोंख छि छोक्न या न्यू न्यू गु थो उपन्यास चाहिँ नि पिटो पिटो बेदेला दगले नपाले छ त बढाइ व बिन्दु ना आ दगले नपा तो छि न्यू भाजमेस बिन्दु वसु थो उपन्यास अलि थ सु कत सु थो न्यू उपन्यास चाहिँ बस आक्लन पृष्ठभूमि ठुकिए चाहिँ छि चाहिँ गुख्न चुइदियो ख बस आक्लन पृष्ठभूमि छ कन्दिल हैं के जिन चाहिँ थो वो सु डाब चाहिँ उपन्यास खल जे छौ चाहिँ राजनीतिक हजुर घटनाक्रम या त कया चाहिँ चुयाटियो ख हजुर अले चाहिँ छि नपा चाहिँ एकदम चाहिँ कट्टर कम्युनिस्ट कार्यकर्ता त अलग कट्टर कम्युनिस्ट नेता त यो भूमिगत काल गु किस्म चाहिँ जुया चुनी ठाउँ चाहिँ इमो गठे हालत वोल मगला चाहिँ टाइचिले चाहिँ ठो सामन्तित गरिब त्यो त चिउ खिप खड्का त अलग चाहिँ छिटो छिडे हो जे फस निबल वाबुल त्याने बनी उखेन ठुके बना निचे उखेन ठुके बना हो या बनी चासन त्याने रुलाई ख ठो छे चाने त्याने चुप्रो जो साँच्यो छिट महले मुआ धाइपी अले चाने आ झेपी चाने सक्ने समान जुई मारका जुई पी तर ठौ चाने देश निरङ्कुश तन्त्र मर्याउन जनता चाने वामपन्थी त यता यो खुब विश्वास न या त मगला तर ठौ वा नेता त ठौ चाने पजेरो गया जुई पी ठौ इबी चाहिँ टाई सुट पुना चाहिँ इबी जुल अल चाहिँ मनुटा चाहिँ वो प्रति छ आस्थ मर्या हुन मगल ठुके दक्ष अपलोचन छुरा छि छे चाहिँ आदिवासी जनजाति त छिपी चाहिँ ढ्याक छि जो छिट चाहिँ मालिबलाई चाहिँ पहाडिया मरेसे ढेउ चाहिँ ठो बिरगन्जी घटना पहाडी मरेसी जुई अल चाहिँ वो मरेसी जो चाहिँ वो जिल्ला पिन्चोमा वो जिल्ला चोमा अले पढी त नचाने चाहिँ ए चाहिँ क्षेत्रीय बाहुन भर्सेस निवार अठियाना चाहिँ न्याविना नचाने छिट मभ्यु सोयु न्याचेना नचाने इमसङ लग काउसोल चेपी चाहिँ इमी च्योजुई मल अठरिया चाहिँ चाहिँ टुक्सिया चोपी अले ठाउँ देशे छु स्थिति बोल मलाई वो ख चाहिँ ठुकी जे चाहिँ साङ्केतिक रूपमा छौ चाहिँ बिहाटी उख आज जस्तै चाहिँ ठुकी चाहिँ झै 38 साल बिहे बना चौँला बुर्जुवा शिक्षा बहिष्कार गरौँ पार्टी आह्वान यहाँ न चाहिँ बुर्जुवा शिक्षा बहिष्कार यहाँ पार्टी हो चाहिँ होल टाइमर चाहिँ ज्याय त निरङ्कुश तन्त मन्त बहुडल वोल वोल चाहिँ पार्टी सत्ता नछुन छेउलाई चाहिँ उही त राजनीतिक नियुक्ति या छु या त जुलाई चाहिँ वो बिए पास मजुम जुल शिक्षा मगा रखा इन्टर चाहिँ अवसर छु म ठो चाहिँ ठुङ्कने चाहिँ गु चाहिँ छिटो माओवादी जनसेना धापिन्त ठाउँ चाहिँ समायोजन या टाइममा इपी चाहिँ आँखा बना त मगा छुछु रेखा चाहिँ गु किस्म इन्टर यत्ने हो याबलाई जी चाहिँ ठो निरसुर निहाय चुयाटी उख अलग चाहिँ ठो चाहिँ आयोले चाहिँ सान्दर्भिक जुल यो डाका जे चाहिँ ठो वो सुर आउपटि बना आयोगा आ ठो चाहिँ मिय चाहिँ जे वो छु सारी ह्यामु पेटकोट सिना जुटी कम्युनिस्ट नेता त मगला जिल्ला नेता त धामलका ठाउँ इपी चाहिँ अनेकौं टिग्नम बाजी होइन ठाउँ डुब्लेला इपी यहाँ चाहिँ तिसो छुपचुपा किना झुपी जुल उखी चाहिँ मनुष्य चाहिँ थके मर्तल जग थर रेखा थया चाहिँ आत्मसन्तुष्टि याई डट लाला यहाँ चाहिँ वो मौका चाहिँ प्रयोग याइदिने त्यो चाहिँ छौठो संकेत रूपमा थो व्याति हो का वसु हो वसु 알아 전에 토 타수 끝났으면요. 맞아 맞아. 제 토양이요, 니런요, 제 꾸다피가가 박해. 맞아. 전에 다 끝났어요. 저 믿어서 부 맞아 맞아 맞아. 알아 왜 리바잖아, 안 하잖아. 몇 달이나 저 비가 말아. 네 맞아. 뭐네 때야지요. 아 뭐네 때유라, 아 뭐니 아서서티 살. 예년이야 분이구나. 너 이제 아서서티 그때가. 맞아. 물라 아찬악 아지도 전에 간우니 판달라다 물라 아지 전에 젤레 촌 말라 아젤레 전에 아나플라 위비 아지 어느 둘이 주블라 그래 그래요 키스마 전에 전에 제 파리바리 또 프라타드 넘 빌럼 여팀사 물라 간우니 저크로 그때 줄라 대우 전에 제 DSO 간우니 비어버스다 사라신 시마 물라 내가 전에 더 진 전에 더 젤 다리 요, 총 엉세 담을까? 맞아, 맞아. 아직 그때부터 선대서, 프로젝트 엉가 전에, 풀피아자 저 비가스노도, 우기 전에, 데이닉, 다리, 밑에 수도터야. 예, 뭐, 젤 다리? 어, 뭐, 전에, 춘호하고 다리일까? 예, 맞아, 맞아. 예. 아, 어느 전에, 내 지, 어릴 딘, 젤 다리 쬐우까? 알아, 우기 눈에 전에, 제 라니틱 비슬레슨도, 아, 저스테 전에, 지, 참아, 예멀리 카레카타, 뭐라? 맞아, 맞아. 아, 제 마람 니팔이요. 요 프랑먼트 또 칼에 지워 언더 드라운 오아워워 프랑먼트 주신 이시에 마가니 아천나 카날 빈사 라인 아천나 라인남 비마 라인남 비마 라가하라 주나 요 라인데 아저 스테이션 지 수거트럭 건사 카리에 더 주먹블레선 지니와트 라토 보나 천에 내 안올리네나 외터 피자하라 뭔가 아요 천에 내 라니티 디스플레이션 아지선 천에 아제스 아타르게 Pini Dublala, who did the Casane, JPN, Tarnazuna, Asnatome, Neoyatuno, Mala, I was Jerra Target, Jisalatone, Jirazwa Jacomi, Utame, Sangar Samitia, Nayaziato, Leweko, you are Sina Gion, Dunzuna Santan, Chenua, Yufimta, Rex Waya, Mala, Yena, I will do a district group on Tikitane, and a Tasu Katasudio, JPN, Apat Perezia, Jayachi Munga. जेसन सन चिपी बल आइबला अछि जुबलाला सकने थार थे सुनी एतर जेदा आपत पर जुबला सुना थ त ग्वाली आइ हजुर हजुर मगला वो जक थ जुइदा मगला हजुर हजुर आ थ जने हन आ खुरे दुसेन छ छपा हुई नया छपा लासा जने हन जेना हजुर ओया सुने पि पास पिन सन टक न जने हन दुनी लाभला जने थन No, Jita Sane Gayo Bavariata, Mala. On a Duni Jitun Mau Pita Soyana, what passed me son Jita Yelayana, Na Gug Bavariata, Ukina Jita Sane, and a Torong Agarjula. On a way as an Esurasa, Duni Sane, Nachi, Unde Sale, Decato, Niemet, Huntogasane, Passas was a Derungla, Mala. At Jessa Sane, Nirungustantra Mantra, Baudal Wola, गणतंत्र बोला तो तो नेता तो मध्य कयों नेता तो अनु ढूंढे चुनाव ये तुमको पी खा अच्छा अच्छा इतने अनु ढूंढ चुनले जिसमें पीनो ना थरिया अरिया ढाई तो इतने प्यार वाया आज राजन गणतंत्र वो है किरदे रुमला अच्छा अच्छा तरह ऐसा चले अन्य परिस्थिति वो है तीनी परिवर्तन मजबूर परिवर्तन Gama, Magama, Achibilus, what Nicholas won't be, Bella. Chita Neto, Magasa, China, Zane, Aka, Naplawi, Jan Naplawi, Bowie, Tata Talking Pinwee, Imsachita, Korto P, China, Neozona, we, Chitla Gataka. And the Yola Potato Jalapin to Nishan, Yola Mangla. On a Jan Munuta, Goyo Abasta, with us and a Sudar Maya, Tiblet and a Karagar, Sudar Grio, Yamaraka, Mangla. On a jeans and a Nathapin to come. खाना छम्म मचा जाने अन्यर डूबला ल वो जाने न न वही तो मक्षान जाने शियाचिन लगा जाने है ने याना जाने वही तो कुनी हला न्यारोलीपा वही तो जाने वो जान मारने उद्योग है चिरा कई दिव्यो न्यारो डूबला जाने वही तो बच्चे सजा माफ ना पिंसे पिंचोला प्यान वाला वही तो जाने जान मारो लगा ये वही तो Yeah, Yabla, yeah, Tumununa Yana Jim Moksa Moksa, Twitter Shana Jis Woning. Yeah. There's an on a Shana Wapina Luga. Yeah. And making purchase was a Duma, Jim Babu Sata, Hamte, where they let an Ba, yesterday, yesterday, Annie. Yeah, Jason Sane, मनुटा जेलरे हो अपराध याना ना जुइफो कानूनी फंडा लाना ना जुइफो मगला ये चाहे इंडस्ट्रियल दृष्टिकोण जैसा पाके माला जेल वो अपने सकल चाहे अपराधी जुइमुखो अलग जेठा चाहे आमगले ठुके चाहे जेते आते उसमें गुकर तक चाहे पुनराबियत ने गुकर तक पेशी सरे जुला मगला चकर तक सरे जुला गुकर ये पाले जुला जुयाना चाहे छो प्रमाण है मरे का अठे चुनी माला आ अनो अनो प्यावया चाहे जे जिला अदालत गयो किस्म चाहे पेशी असि जीव सरे जुला मगला यदि चाहे वो बस झुके प्यावे डेम मनो पेशी जक सरे ना खुला अपचुना वे माला ये हजुर यो न चाहे ठिकिन हाल अन डुन चुने बला चेपे न्याके सुखी जुसा चाहे अपजा जा पखा टुने मगला हजुर चुनी बला चाहे चेता गयो जी हाल छेन चो पि मनो त व्यवहार गठे जुई आ यो चाहे छौ चाहे केने छौ चित्रण लगा चिन्हो अल ठो निगो उपन्यास सक्ल विमोचन या पौला आचे पास भाइपी ए चाहे यो ग्वाली ख मंगला ठो वसु बिगाडुङका चे किर्तिपुर सन्देश हो स्वर्ण अङ्क न चाहे विमोचन या ठुपी निगुले या ढका तया चुनो अल जिङको ठसु कटसु हो चे पाङ्गे चोमा किरा ढाल विद्यार्थी ढाल नभए जे चाहे आखा बङ्गा तै ठाउँ चाहे इन्जिनियर जुल मङ्गला जुब्ला वैता चाहिँ पाण्डुलिपि केनौ केनौला का दायित्व चाहिँ पिका माढा ढल आठुलमिच पिका त झिके थियो मरु गण च्याउ ठेला चाहिँ मुख ठिकै त माकको के भयो चाहिँ ग्वालिबी तर भर्छ चाहिँ बाँडाका एकदम चाहिँ फोर कलर है पछि या हो बाँडा वा तया भर्छ स्ट्यान्डर है पछि या मल नगा चाहिँ ढल मङ्गला थासेटमा जे चाहिँ आकुटा पिकाकै जे विमल या त तया नराउँदा जे छुएमुखको हप्ता दिने भित्र छपाइ नभिएर ल अयोगिस महिना सक्सियो न ग्वाली यहाँ ठो टिका फुका मङ्गला तर जेठो नि जागिजको ठाउँ जापुई मुखनी मङ्गला अब ल माल मी माल ठल माल ढाने त आचे चाहिँ पासा पूर्ण नहुन चाहिँ एकदम चाहिँ ठो चाहिँ चाहिँ त्यो नेपाल भाषा उपन्यास हो हजुरले चाहिँ छौ ढु ठार ढु पह ठो एकदम बाँडा पिका मारेका छन् वैकन्न जोर बिहा दिएर मङ्गला विमलनका नजरमा माको जी ग्वालिया ठो पिका मारेका छन् असिना बिल ऊ किस्म ज्या चाहिँ सम्भव उसले आठ निगो उपन्यासले चाहिँ गरेको चाहिँ नि के चाहिँ पाठक प्रतिक्रिया हजुर अथवा चाहिँ उपन्यास पढ्नु गा चाहिँ छिटो गजाउको ठाउँ प्रतिक्रिया त दुहाउँछ नतिने नि वो छुक चाहिँ फोन वे नि हजुर हजुर हजुरको चाहिँ ठन चाहिँ पास पगा डासे हो ए हजुर चाहिँ कमेन्ट वे जाउँ ए हजुर एकदम चाहिँ नि वेक्ल न चाहिँ जिरा चाहिँ धन्यवाद बिरा फुक्क स्वेट हुन अटे यो सेना चाहिँ जे कुट हो मलाई अहिले जे छुरिया जो लैला चेस जेल जेल जो थाहा हो मलाई एकदम चाहिँ जेल गर्छौँ थियो अन चाहिँ हाछिन घुम मनो लाइन देनमा हो जे गु चाहिँ ठनाठना त्यहाँ नि ऊ फुलबुलाई मेप्नु भया सिन्चु अहिले अन चाहिँ विभिन्न ठिकै छ नै वो चाहिँ तयार थियो वो चाहिँ जोबलाई चाहिँ नभए थपी बोल्न न छनु निनु राजनीतिक रूपमा हुने हो तर ठुलमुछे चुने मल एकदम चाहिँ छेउ चो शैली यहाँ जे ठय अन्चुना भयो उठे अनुभूति जुल ठस हो कटस हो सोया चाहिँ सिमरटले जे चाहिँ जा नमाउन एकदम चाहिँ टोटे मुफ्त बाँडा ढकाटेर अथे चाहिँ मेमे पिन्छ न जिरा तैदो जे चाहिँ का ठोयो चाहिँ कमेन्ट सोया बिउ मङ्गला बाँड लाउँछु बाम लाउँछु आमा चाहिँ जित्न छ ढकाल चाहिँ बाँड लाउँछ धाउ मुखु बाम लाउ चाहिँ न चाहिँ छा छुटाउ धामा ठा ढकाट या मङ्गला अहिले गुल्सेन चाहिँ हा छ झेल चुनाव यो न ठयो अछि अहिले मनुष्य गयो गयो न ठ झेल चुन ढका धाई मुखु छ चाहिँ अछि ढाल ढका ढाठै हिम्मत या त ढका न चाहिँ धाउ डो मङ्गला अहिले जे ढयो गा त्यो ठसु कटसु यो उद्देश्य है जे चाहिँ जे उद्देश्य कानुन गर्छौँ मङ्गला मैले त्यसमा चाहिँ इम्सा रिपोर्ट बिमन टु है चाहिँ त अझै निर्दोष बिहा प्या उएका जिउ चाहिँ गुलामुछी अनुसुना भयो यो हरजना सुना बिउलाई मलाई उनीहरू व्यवस्था या मल्ने नपा चाहिँ भारत न थियो वा कानुन दुख आप्यन्यन यतिनी जे चाहिँ जिन्युज निनौ चाहिँ राहुल गान्धी त छम्मिसा चाहिँ यौन दुर्व्यवहार या त चाहिँ मुटा तल ठाउँ चाहिँ वो निर्दोष जुबला वो मिसै त चाहिँ पचास लाख लाख चाहिँ हर्जान पुग्यो ढगा चाहिँ अदालत फैसला या त ढगा रो मगला आ छिटा यो चाहिँ हर्जान यो छु खयमहरू अलि चाहिँ सोइत चाहिँ ठप बडल कामल कि ए खसा मक्सा ढगा न चाहिँ ने या हो छन् थो छन् अनचन स्वास्थ्य छिटा छन् थो महिला बाल बालिका सम्बन्धी एक छो एनजिओ त ठो आ छे न पो मुद्दा लु आउट हाबले छन् आइएनजिओ त इम त पचासौँ हजार डलर छु आइजु आज न अल इमसँग छ ऊ मस्त लैन त एउटा पुनर्स्थापना रेखा ठाइबला छ नि पच्चिस डलर वही उहाँ अल अठे वही बेला इमलाई चाहिँ थो कमाया हो लु ल कमाया अल्ला छ नि खसा मक्सा इमसन चाहिँ चाहिँ स्कुल उना वो पनि मस्त त छु है मसियो पनि मस्त त झुना यङका छिम्टा जिमसन लै कठो फट सहीका सही याका वो मस्त त जिउ विरुद्ध वो मस्त ठेसे ट वाइमु अर्जाल अन चाहिँ अडालत त जिन झन्चुन मलाई बयान काब्ल इमसन बयान है भिमु पनि मलाई असो सात गते जो ढामा घटना त छु एक गते जो जो ढामा घटना त सरसाठी छ एक ढगा ढ्याट ऊ मस्त छ महिना असोज ढगा छु होला बगला इन्टरले चाहिँ ऊ रिपोर्ट बोङ्गला रिपोर्ट त गते अझै ऊ कोखन थिए तिन महिना त गोपी कृष्ण को हो ढगा छेसौँ गर्सिएन उल्जेको महिना सही ढाटे अझै नयाँ या खाए मुखु चिज आठो न्यु उपन्यासको चाहिँ पिटना दिल उगी मध्ये चाहिँ आ जित न छ पाठ दे जुला थ सु खोट सुला सुय ल्याउँदै नि वसु छो चाहिँ सुया अलिक उठो वसु रियो चाहिँ उपन्यास है आठो कमेन्ट ठ्याङ्कला मखो तर जे त लुम कठ बाजे खल मखला थो कन्फ्युज भ्या नि सिके छो निन्तिर हो थो चिन्नेगोको पट्टि अरे सत्र पेज है स्वीर दुम तानाशाही पञ्चायत व्यवस्था कोदगु दिए अर्थात विक्रम सम्बत 2047 साल चैत 27 गते दिए ख वहे दिने जिए वै त नापा खानाको ख नेपाल काङ्ग्रेसको वाम मोर्चा मङ्का संघर्ष पञ्चायत व्यवस्था कोथगु दिए वहे लस्ता पिदङ्गो लस्ता जुलुसे जिए वै त खानाको खरकारी होला ठुकै ठोस पञ्चायत व्यवस्था कोडग दिए चाहिँ नि 2046 जुइमा उठे चुङला रिठे चुङका जित ठुकै 47 बेचौँ जुन थो दसी उगे ठुकै लगाए जोले अहिले खर जाने भिवा बनाउ ल्याएको 46 थिएँ चुङ्गा मटियो थो होला मेरो जाने आए जिन चाहिँ पाठकै जो ल्याखौँ ल मेरो तस्कमा बाँला जो प्रताप धाम डुने हजुर हजुर प्रताप यता दक्ष नपा खौ दिनका हजुर हजुर प्रताप चाहिँ झिपी वामपन्थी दाइ उल्मुच्छी कम्युनिस्ट पार्टी डो मलाई जे ठुकी थ्याच्नु डो टो भेगा चाहिँ बाकु ठ्याँ कोटला चाहिँ भेगा बाकु ठ्याँ कु चाहिँ डला चुङ्गु पार्टी त चाहिँ छपन या मारका जे पनि हजुर हजुर थो छि झेले लान लान्डीलाई चाहिँ पिङ्गु उपन्यास चुइदिल लगाएर जाने हो आलो छो छौ चाहिँ प्याउल छौ प्याउल आ छौ चाहिँ जी सट मुखुट हिउँ नि हजुर हजुर जी सट मुखुट हिउ चाहिँ प्रकाश छोयो चार भाटो महिना पाक्यो क्याउ चाहिँ टुला बना चुङ्गु जीवन छौ जुला मङ्ला हजुर हजुर अलि चाहिँ ए थो मनयागु बिस मनयागु बिस उन चाहिँ जुला मङ्ला अन चाहिँ जिन्दगीका डोबहरू जिन्दगीका डोबहरू न चाहिँ तयार है जी डुङ्ला अब प्रकाशक मरिया छु नङ्ला छौ चाहिँ प्रकाशक केटा छुला भाइ हो अरे भद्रपाकी तयार आठो लाभले लिपक चाहिँ हामीमा सोहोरियो जुला यहाँमा छ चाहिँ पिन्दुना जेसा छ त ओला विशेषना चाहिँ छियो त्यो नेपाल भाषा खेले त्यो सफु पिकाइ पिन्दुको दिए अहिले सो पिङ मर रहेको छ चाहिँ गुनासो त्यहीँ वा अझ अवधि नि छगु दु अरू चाहिँ सफु चाहिँ प्याओको चाहिँ सफु चाहिँ पिने बजारे चाहिँ छेङ्गीमा भयो अरू चाहिँ अठे स्टक लिन चुनि ठ्याङ आऊ अझ दो छु सफु न चाहिँ अठे जो ख बा चाहिँ छि चाहिँ बाल्के चाहिँ गुना चौ ख अघि अवस्था गेट हो चाहिँ खासु कटासु वो सु मला हजुर हजुर निसागु मुन्नुङला ए हजुर आ छिसन छ नि छुरा छ वो पाठकटा छिङ्गे मोसा हजुर हजुर अले मि ठान मुर्नि हजुर हजुर मला वा नाति बसै थास गे बुन मनी हजुर हजुर अले मेठा गन्न न असि जुइ मुखु मला हजुर हजुर आ जिल्ला चने ठन चने जे तो किदुपुर सन्देश पत्रिका बिउन बला हजुर हजुर ल आठो विमोचन जोखुन ये उठिला विमोचन जोखुन उन अनाली पछाने आचे छन् थर विमोचन जुला त हाल्छन् अझै जोब्ला ल ठन उठे ठुके न सत्य भन्नुला उखनु हटा पर्सन ठो ठसु कटसु जम्मा निसा त्यहाँ हो मलाई अनि उजको बागधनी अनि निसागु भन्नुला अझ खास थाहा छ झन् छिङ्गे मुफ्नी छवाय मुर्नी हामी सगो भन्नाले भए लाउ खोजुल थोचेन हामी पि सुन पिनु निम्ति न अर्वा जाने छि खुवाइ निम्ति छोजेन उर्सा प्रहरे खोजुल नेपाल भाषा सफु पिकाइ पिन्छ लेखक त्यसँग हाल प्रकाशक त्यसँग हाल सिटे सिटे किताब इनाम भयो अहिले मुनु त के छोरा छ थोन चेप्ला का माला त्यो चाहिँ भावना मला जिन चाहिँ ठुकेल ठसु कतसु ल माको टेभ फल्नुमा चाहिँ तयार भयो ढगा चाहिँ तयार थियो डो ओके किताब ल माको फल्नुमा टाउ डो थोन चेप माला ढगा मला जिन हान यो किताब पिकाइ बिउ जो छ त्यो बिउ पिकाक बिउ मोक्छ कन्ना सिटी सो छ सिटी सो तर चाहिँ यङ्का चाहिँ सिटी यङ्गल कि छेउफुङ चल तयार दराज कुहे तयार सिरे चाहिँ भुनी मुखु त्यो फुल डल्ला छ ए चाहिँ चेप्ला आयो त्यो मनाय उनी बेगा धाबला झम्सेन आठो जिउ किताब सचिव जी न्यार्क ख मलाई अब सचिदामजी कमाला जी न्यार्क चिरौ किताब जोब्लाङ्गलका डेढ घन्टा सिर्ल हन हन बुना एकदम जिउवा कहानी थापा एकको पार्टी दुखिया सुनको चुपिन्छ आमकी जिउ कान नडुठाउँछौँ छु जिउ छिपिन्छ अरे दुखिया ठाउँ छेउ चाहिँ गु छुकेलाई छिसन राजनीति हेर्न मङ्गला ठाउँ चाहिँ ऊ पुरा मौमला छु जे छि सक्छु न कहानी खट हो एकदम चाहिँ चिचे हाक्न चाहिँ त्यो छौ छौ शब्द कवितात्मक शैली चोयाटल ठो एकदमै चाहिँ बुनमुलाई झेपिस चाहिँ कमी दिन आफ्नो ढुका बिरगन्जा यो पृष्ठभूमि छाक यो हो काठमाडौँ यो पृष्ठभूमि कासा जिउनी ढगा ढाउगा हजुर जिन जाइन यो बिरगन्ज यो बारेज गाउँ जिन्सी होगा बगला जिल्ला चाहिँ 60 साल अतिर ओहीमा बसेर झ यो ठाउँमा सिए मसियो छेपिन्छ काल्पनिक चोपिन मुखु बगला सत्य तथ्य न मुखु उपन्यास दियो कोरा काल्पनिक न जुई मुखु उके चाहिँ झे परिवेश छिपी गु परिवेश बोल न मङ्गला अझ उक्यो बाह्र छिसन चोही ढाबलाई खाऊ आम्ला ढगा छ थोन योक्सन जिएको लिजन पचाएन नियमित भाषमेज पनि त छेउ चाहिँ लिपाङ्गो सन्देश त्यहाँ हस्ना रह्या छोको चाहिँ पङ्गरी जो चाहिँ सफु विमोचन यहाँ नब्ला हजुर ए यो ल खोप बनेपा चोपी पासमी टक्न चाहिँ चाहिँ ज्याजो सुरु जुसान सिंह कोमचाटले चुना दिल अलग गुनी पास में चने ने चार मोफ किंसा ना जिधर चने थाउं जी एकदम ठहरो चने इमरजेंसी जिया वे मुफ्ता दगा चने सुसान बिया दी थी मगला पास में सकस्त ना चने जो पाके चने थन चाइ दियो पी चार मोफ या चार मोफ पी पास में तो सकस्त ना ना यको यको है सुवा मगला ये दी थर्टी पास में सा चने जिधर हाउसला बिया दिल लाला सा जो कलम चने यारां तो चुनी डी मखो मगला उके चने थने ये कु पास में सा चने आज जिम सा चुए मुफ़ सचुए में इस तो आपा बीमा थे इतने गुगीस में ची बिया दिला वे कपिन सकस्त ना चने बिया आज चीसां चने सुरासे ऐसे वो चिव पाय आज चने चीसां मुस्वासा सुना चुई मगला उके चने ची खेवसां सुया जो पिन ये कु पास में दो तर ची पासां तर चुआपिंग अपो मरो उके चने चेगु भाषा संस्कृति मगला लेंगाते उलाई चे न्यवार से चने चेगु भाषा है चुए मा देव चने भावन कया सकस्न चने थाउ भाषा इता माया ना थाउ भाषा साइके क्यों इता चने तब्या या ता सकस्न चने इनापिया का नजराम दे नेपाल मण्डल दबली छाया छि जनि थुलमसी खकना दिलो बिज बेज ल छिता आफ्नो आफ्नो सुबह डिसिजन सुबह हजुर वेकक उपन्यासकार नजराम महर्जन वेकन बंगो शनिबार थिनी वसु थसु कतसु यो निबो उपन्यास पिरबजे न्दिउख वेकन नेपाल सम्बत जव छिरे दक्लेन हपा बखन सफु जोना थु साइटे बखन दुनिया बखन सफु पिरबेदी उखस अनलिब वे कय छनी कठ वेकन थोस्वया न्यायन छव उपन्यास दिदी उख मिपसा चिन्सा व न्यारे अनलिब वेकन उपन्यास उप लहा जुग दिल अनलिब चिन्सा व नि पेरे न्हंचुंग पला नि न्यारे जुहा जवंग स्वा नि चारे लिजला व थकट रे नि गुरे भावना व आ श्री निरे वसु थसु कट सुर्गा जनी थो च्याउ उपन्यास वेग्न चिउ नेपाल भाषा साहित्य खेले पिरबेदी रुङ्गुला वेगल सेतौँ या नेपाल मण्डल दबली चिसँग